من الليل والطن للتأدية الثلاثة فيها وطن مختار من كوفي ويبقى خان السريع موكو الطن موكو الجنين وشبه ويبقى الطن تجوكو كون نفسي يان أنت بسياري يو جلد ko do jibi yaangi ko xiyar bula nexe def ko ci dug bi bula nexe ci ciyal dem bula nexe ci dug bi bula nexe ci tabla amul bakkar tank yaangi ci digante do kon fokk digante do ni waxtu dund wone war nañu no wax lolu moy bobu digante da xani fokk fu defal bax ak bi nga xamni nak mom tan tan ku fa def ni dem bude ak ngam ko muxtar tisbar min jawani tam mungi jëge ci jëngar ni ko jant wacc dig bop jëm faw lamuy andal moy fokk ter dal di teñ teñ ila akhir al qamat bab muy agi ci muju taxaway taxaway min ci jublu manam lepp lu taxaw rek karam dem ci penku lu tol na gudayam ci gënaaw bom banu xamé ni nak jant jëngar ni ko na ba nopi binu ko xamé ci ter menen dolli ci ter lu toll ni taxaway borom ter gi legi bantu bop ñaari meter nga taxawalon ay wa jant bi sopp bop wacc ko tuti nga gis ci ronu bop yu jëm penku nga gis ci tuti ter nga ni jant jëngar ni ko na kon ci bar jot xal la muxtaru ci bar bi yam bantu ba taxaw fa ba jenen ter dolli ko ko xani momit day mat ñaari meter kom bop lolu lañu tudde xama xama taxaway lepp rek karam tolli mom am na ñoo xane da nañ ko app fere juroom ñaari debbu nga xani sa debbu tank bi metti na ko juroom ñaar yo ndax momit bu fet bi adawo juroom ñaari debbu ñaar foko na tegalé tek bi tek karam bu mu juroom ñaar foko na tek taxaway borom ñaare dañuy doon tolloo mbañ jegeo lool walmuxtaaru lil asri waxtu wañu tànnal asr min alqaamati mungi tàmbalee ci foofu qaama bu jëkk bi ci muxtaaru tismaar mi ñam ila listiraari ba ci listiraaru jant bi istiraar nag mooy jant bi fuluuram di soppiku ndax waajaayu soga leeram di wàññiku su fekkoo ni tabax yi ñu dëkk bi dafa doon ay tabax yu weex la sa bu weex nga gis couleur bi mel ni dafa jëm ci ci zone foofu la istiraaru samp bi teeñ xam naa ni daal waxtu fiiseer yenn tàng yi dana fekk istiraaru bi dugg baabu jegeloon yenn tàng yi fiiseer mën na jotte istiraar def wa daruuriyuhuma seen daruuri tisbar ak cokusaan ila alxuruubi àgg na ca sowu jant ñoo ànd seen daruuri walmuxtaaru lil maxrib waxtu wa ñu tànnal maxrib qadru ma tusalla fiihi mooy kemta laayal lu ñu ko muxtaaru lil asri waxtu wa ñu tànnal takusaan min alqaamati mu ngi tàmbalee ca qaama ba fii muxtaaru tisbar di jeex ila listiraari ba ca gelub jant à peu près daal weer 6 heures xëy na su koy passé tout lay doon yenn tàng yi mën na ko bañ passé wa daruuriyuhuma seen daruuri tisbar ak tokusaan yépp ila alxuruubi mu ngi yenn ci sowu jant walmuxtaaru lil maxrib waxtu wa ñuy tànnal timis qadru ma tusalla fiihi mooy kenn ni ñu mën a jullee timis dañu tarakaam baada shuruutiha ci ginnaaw bi ñu amalee sarte ya soo na toon ci minit moo xam ne bi ñu la wóoree ni dem tusana jàpp sarte julli xaj na fa diggante laabu xadafa xabas ak listiqbaal ak sol càngaay ak jënd bi ñu tarakka fu loolu xaj su boobaa nee na noonu la muxtaaru timis toll jeex na loolu nag ñoo ci bañ a yàgg xaj na ci yooyu ñu la wax yëpp xaj na ci 15 minutes xaj na ci 15 minutes xaj na ci 15 minutes xaj na ci lu ko ëpp mën na am mu xaj ci lu ko manqué sax qadru ma tusalla fihi baada shurutiha walmuxtaaru warta ñu tànn lil isha min maqibi shafaq mooy tàmbalee ci fabuk shafaq. Shafaq mooy xonq xonq yu ne ci sow ganaaw bi jëm ci soo ci yenn façon yu jëloon waaw ci yenn fa bu doon waxtu yu ne nag, waaye dana am ay tang yoo xam ne ci façon yi maanaam ci tangi at mi yenn tang yi léeg-léeg dana di am rëbbeenu nawet loolu nag sow bi day xonq lool. ila sulusi leylu lawal ba ci sulusi guddi bu jëkk masalan su fekkoon ci tangi liitidaal nga xam ne buddee bëccëg ku ci ne fukki waxto ñaar la diggante fewu sowu jant ak fenku jant noonu ci xisaab. Bu dee ci sharia li mu tudde guddi mooy diggante fa jant soo ak fa fajar nee ter waaye lu mat waxtu la ca def jant door a génn loolu bokkul ci sharia. Bu dee sharia bokkul ci guddi, bu dee ci xisaab nag ci guddi la bokk, ndax ñoom fenku jant sowu jant mooy séparé bu dégg ci ci su ko defee diggante timis ba fajar soo ko mënee à peu près xam ñaata heure la nga séddale ko ñetti xaaj bu jëkk bi fu ñu jeexe foofu la daruri jee tàmbalee fa la mortaaram yem fa daruri yu naanag ciw sa jee yëpp ilal ilatulo il fajiri dem na ba fajar wal moxtaaru li subhi waxtu wa ñu tàmbalee suba mooy fajiri moo ngi tàmbalee fa fajar leeru ilal istaari l ala ba ci seetub asmaani seet li ngir koy mana seet wecc boo xam ne leeraayu bëccëg lay amee teewar seddaawu suba raxam ne bu fekkee ne fu dara yéeri la koo jàngal bu amee digat bu tut ci ndexe war a gis ko la ci jaam ko ngaa gis seet la ci mooy bistaar ala fu daroori yoo daroori yoo ilaa tuloo ichans demee ba àgg ci fenku jant bu commencé di jëme foofu su la jeexal wal qadaa u fay fi jamono ci mboolem waxtu yoo dem naa waraa azalika mooy dañoo ci gënaaw loo lu ñu tudd mooy dañoo tudd lu ne daroori yoo muxtaaram muxtaaram ak daroori yoo fa ñëw la fa topp lu ne fay la waaye waxtu wa génn wa man axara salaata ku wuuxu julli xata xaraja waxtuhaa ba waxtu wa génn fa alayhi war na ko zambun azimun bakaar bu màgg bu foor illa an yakuna lu dul fi nekkee naasiyan doon ko fàtte moo ko tax a jeexal waxtu waxtaar te juddu aw naa iman wala ku doon nelaw kon du am bakaar wala ak yeneen su fekkee ifat ba tuuba bu noon la doon di waxtu yu génne la door a tuuba daal di julli ba tey kooku amul bakaar wala tusalla deeful julli naafilatun ak naafila baada salaati subhi ci gannaaw jullit suba ila irtifaai chamsi ba jant bi di fenk ba yëkkati ko kooku mu door a daganaat bi jante bi sibool nañu ko lu dul bi jant bi dee toj bi génn foofu lañ ko araamale naka noonu bu dee dugg di sotti pareegul foofu lañ ko araamale yooyu yaari wax foofu dañ la julli araami mbaa fi waxtu farata bi xate ba xani ba raxaju fi moo fi def waxtu yu génn la ci farata ji ba deneen def fa lu dul farata gi lay daal di araam lii ñu wax nag ci sibu julli ci waxtu yooyu mooy nafa bi yenn wala naa yu nekki maalik am naa am na ñoo xam ne noonu soo demoon fenku tey ci xaramay waxtu yu ne damay gis ñu koy julli boo ne day fi nit ñu gis ne naa fa la bëgg ñu taxawal soo julee fenk saan ba nopp nga jëf ñu jóg soo julee suba ba yëgal nga jëf ñu jóg di julli wa baada salaati al asri gannaaw julli takusaan ila salaati al maghrib wa baada tuloui al fajri gannaaw bu fajar xaree ila al wirda lu dul naafi lay guddi yu boroom aada woowoon a def di naa imin anhu ñeel ko nelaw wàcc ko nelaw ba tam not ko ba jëful ko ba mu yewoo nee na fekk fajar dikk du tee mën na fa def wirdam bi ci chartu nag dégg nga bu mu tax julli mbooroo raw ko su ko naree def dem ca julli mbooroo maa gën naafile ya ñaareel baat na fekkit du tax muxtaaru suba bi jeex wa illaa kon it mu bakk wa inda julusi imaami aljumaati ak fa toogu yulimaani aljuma ala almimbari ca mimbar ba pour xutba foofoo tam kenn du fa tàmbaliyaat ak naafile xanaa yulimaan ju dikoon fekk la ci sa julli naafi la ñu ni la àggaleel rek wa ba'da al-jumaa ti ganaw jumaa ni julle be selmal batay sibnañu fakk fa nafila hatta yakhruja ba muy genn min al-masjid ci jakkaji lolu luy illam fuqaw yi deneñu lolu du don illam ci ciosan li alla yakuna zari'atan li i'adati man la yara sihhataha illa khalf imamin ma'sum neena dafa bokon ci bidaay yenn muftadi ay wax bo wottul nak yalla buy ahlu shi'a sa ño xamni dañu siwal ñom dal fasni julli juma nak du don iliman ju nek nga top ci mom mu wer dedit fokk day don ma'sum ma'sum ko xani jomb na ci mom ak ma yalla mu ko dal niñu fas ci seen ayyimatu shi'a ma'sum isma lañ ci fal kom ismatul anbiya lolé nak bidala motax tang bi nga xamé ni nak dawlatu sunna mo upp len doole ba buñu ne ci bir nit ñi duñu nango duñu ñëmé feñ bu baax ci seen pastaf yoy ñu ragal ni suñu dédé ku julli juma ba selmal nafila ñoñu mën nañ ca baddo di baamu seen juma fekk na dañu ni liman ji du maasum ku top ci mom sa julli baaxul suñu selmalé delu julli waat ñu ni loolu mo doon liñu bëgg rek ku selmal juma nga dem bu fa kenn di julli waat ndax ñu bañ ci raxabaalu du muqtada sen aqida bo te moy an salat al jumaa la tasihu illa khalf ma'sum wa hum al anbiyaa wa a'immatuhum fi za'mihim yanenti wala sen imam shi'i ci liñu ko jappé ni hatta yakhruja min al masjid faslun fi shurut salat ci ay sarti bind wa shurutu salati shart julli moy taharatu al hadath at taharatu khabath la bu hadath moy amo won japp legi am nga taharatu khabath moy sobe fakon la dara legi dagn mu lab min al badani joge ci yaram wa thawbi asir wal makan ak place suñu de wax la bu khabath yett yoyu tax ñu wax ndax yett yoyu la julli am soxla yaramu ki julle ci yaramam ak placeam fenen fu sobe sane yoonu julli gi neeku ci soone ci ne bi sobe ci neeku wala basangu ya sobe fi nek yoonu julli gi nek ci fexel ba boy julli bul yengalale sobe san wa satrul awrati sang awra ci sarti la wa istiqbalul qiblati jam qibla ci sarti la wa tarkul kalami wa tarkul afalin bayyi wax mutlaqan ci sarti julli la tarkul afalin kathirati bayyi def yu bare yo xani min ghayri jinsi salati yu bokul ci xetu julli mo tax ñu wax amma jëf yu bok ci xetu julli koku ñak ko bayyi te moy def ko ci te diko tay day yaq bil ben sujud kep xetu julli la te bari wul waye bu ko waye te def yaq ni jullem naka nonu ben ruko naka nonu len waye lu bokul ci xetu julli nak mu bare ga moy yaq julli neew ga du ko yaq so do julli dox yaari jeego ci bir julli han wala fenn ci ci fayaram nga wok ko ndang wala sesir tak nga jeki jeki yelep ko ben yoyu def yu dul xetu julli la su bare wul du yaq julli waye su bare nak nga julli ba yag nga waxu dem ci portement ba su ngi bi nga solon sol ni dik defene ya ci ne sa julli yaq na lu ko def da nga yok def yu bare yu bokul ci xetu julli su bokke ci xetu julli lo ca tay yaqul waye soko teyul nak ba momit bari bu jeug dayo do nga ko man yaq ni ki nga doli ci julli julli muslaha mu toll mom kon lola fi ni wa satru al awrati wa hanu wa awratu ar rajuli awray gor nak biñu tuddé sang awra budé gor ma bayna surati ila rukba digante jumbo ba ca wum su yoy sango mom julem dana meuna wër xana liñu soppon a la hadith bani santuni mulen julle sarawi yukuyu watukrahu lakhdari waxnako watukrahu salatu fi sarawi illa iza kana fawqaha shay nit dal bu sole tubey di julle bëgg nañu nak mu tek ci kawam dara ama sarawi nak mom moy pantalon mo nit ku koy julle ñu bëgg nga tek ci kawam dara ni nga xamé ni sa yari mbag yeet dañu sopp kuy julli nga am lo ci tek wal mar'atu bijen kulluha lepam awra la war lepp la war sang bu julli ma adal wajha wal kaffayn ludul xar kanamam ak ñaari kaffam li yam ci tiw jaar wa tukrahu dana ñi sib as-salatu julli fi sarawin ci tubey pantalon illa idha kana ludul bu nekké fawqaha ci kawam shay'un dara liko yir taw ci le ndaxte melaw pantalon dafa xawa tedd di ci julli ludul ndawi jamono nak tabarakallah tam nañ ko ba ay mag sax da nga len di gis ci jakkay ñu wax pantalon bu waw kong diko julle yegatuñ ci lu xew waye ñaaway ñaawlu ga ci walu sharia mom buñ ko yegulit manga ca waman tanajjasa ko xani dafa sobe wu sawbu ho cangayam walam yajid amul sawban sir ghayrahu budul mom batay walam yajid fek amulit ma andokh yaghsiluhu bihi mum ko man raxase wala su amé ndoxit lawul wala aw lam yakun dafa nekut endahu fi mom mayal basul lenen lumu mana sol hatta yaghsiluhu bamu diko raxas ci ndokh mi mu amé te fek yoy yep waxafa khurujal waqti mangi ragal waqti yu genn su fi jekke di fexé numu mana raxase sobe bi ba lumu mana tumé bi wuti benen yoy yep xajatul ci waqti kon na ba lepp salamu dem julli bi na jassu fi and ak sonam ndax kat wala yahillu dagan du dagan mu ta'khiru salati yexal julli tardel ko li adami taharati ngir ñak lab gan labu khabas dedet labu khabas mo gëna wef gu hadas ñak ko du tax diko dabbu ba gene muxtar mi sa julli dedet bala muxtar me jeex labu khabas gi nga julli ala sobe wa man fa'ala zalika ku def lolu nak fa tay ko faqad asa rabbahu kon moy na borom julli fe wut labu khabas tax nga julli ci daruri lolu waxuñu wa man lam yajid ma yasturu bihi awratahu ku amul lu musange awrab ah bu temu julli salana julli uryanan di yaramuni suñu de mbolo ah du te ñu def mbolo ah naka mu ko tafsil ba me ci tere yi fakk yu magi ah bu fekke mbolo lañ ah te mu dig leundam ah fakal masturi na iliman awasi ci kanam ma mom yi rank ci gëna su fekke leundam amut nañu def ben sapete ku ne gën ko xippi xol sa awray bop mba awray yi liman sa julli yaqku ndax gëm gi bi manzilatil libas wa man akhta'a alqiblata ko xan dafa moy qibla aadana baamu fil waqti bo dege baamu ci waqtu khata ñom ci seen istila moy ju qibla bi lu bari wul lol bokku te manam ñent qibla yi masalan ñent côté penku ak sow ak côté shimal côté janu so baye penku complète dal di jëm janu koku khata ul kefir la du deug koku bo jëme shimal nonu so jëme sow istidbar koku yakna julli gi bang ko tayek su fekke khata bi nak yasir la mangi nek rek digeunte janu ba qibla wala digeunte shimal ak qibla xaw jege qibla dal koku soko yegi ci bir julli gi jubantikul dara du ci soko yegul bes selmal bu fekke ne dal lu bare la nga xani manam janu lu gën jege lolu ñu bëgg nga baamu ci wax su fekke qibla la gëna jege soko yegi ci julli gi jubanti kour soko yegul ba salmalit amul nak baamu ci waxtu fofu ndax khata ul yasir kon aadana baamu fil waqti wa kullu i'adatin fil waqti gep baamu ci waxtu guñu la wax fa hiya fadilatun ganel la waye baamu bu fekke ni wajib la abadan lay do wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti lepp lo xane dana tax ñu baamu julli ci waxtu yam ca waxtu jeexé ñu bakal loola foko fek salatu adu minhu ken du baamu ngir loola al fa'ida ci julli go xani waxtom dafa passé won ba nopp li nga xani bu la dalé ci julli ci waxtom dañu la naan bu waxtu jeexul nang ko baamu bu la dalon ci julli gu passé won nga diko fay duñu la ni baamu ak lutax li an al fa'ida waqtuhu moy tadhakkuru tadhakkuruha waqtu al fa'ida moy tadhakkuruha fo ja paré waxtu wa jeexam ñu wara baamu ci waxtu bu waxtu jeexé kenn motax faayita mom kenn duko baamu ci waxtu wa nafila nafilat ken lolo du tax ñu baax lo xane bu la dalon ci julli farata ci waxtom duñu la wax luddul bu muxtar jeexul baamu ko bu la dalon ci julli nafila baamu dal ci julli bu ñu doon fay rek koku ken du la ko baamu at wa kullu ma tu'adu minhu fihi la tu'ibbihi alfa'ita wat tanaffula lolla muhammad wal muhammadin fa'dunu ben bok dara moko waxal كل ما تعاد منه فيه لا تعد به الفائت والتنفل من فرائض الصلاة أي فرط الجل بتجك نية الصلاة يلي جل المعينة بين رانيان فقر راني جل كفي يلي جل جيب جل جل لك جل فرط amma yeena julli julli farata ñeel yalla do nonu du meuna doy fokk nga ni farata yi suba ma tisbar ma waxtu dang koy rañi ci sey yene wa takbiratul ihram farata layit kabbaru armal nit mo top ci yene nañu andando bu ci dara de ye jekk bu fekke yene ji dafa jitu tuti ñu sefelo koku li gëna bare nenañu julli ga bax su fekkeni nak a andu kabar bi mo jitu julli gi baxul dañu war andando nak wan wi salatan bayna hamzatin wara bila taqaddum wala tu'akhkhir nenañu nga yene julli digante hamzat allah a agraw akbar ngay tambale ak ngay danele na and ak yene je dubbu yene ko mul jital yene je bu ko mudde waaw amma fa in taqaddamat bi yene je jito nak bil kathiri tabtulu wal khilaf fil yati su fekke yene je dawlu lu bare koku julli ga yakku na khata su fekke ni tuti la jito nak koku khilaf nga ci waye amna ñu ni julli ga day wër su fekke yene ji da nga yene rek dal di kabar ñu sosalo koku julli gi day wër wal qiyam ak taxaw laha ñeel takab kabir kabaru armal so armal won ci togaay doora jogi julli gi du ba ndax fa ci nga faral wal fatiha ak fatiha fatiha wal qiyam laha ak taxaw pour jang fatiha momit koko jange ci togaay doora taxaw du ba war ruku ak ruku war rafu minhu ak sigge bop sigge ci ruku et farata la so ruku won bani doyna nga dal di continue def ci jotit di ligi du bax ndax da nga wacc ci farata ci digante bi mo don sigge taxawat wa sujudu ala al jabhati ak sujud ci jeb sujudoton bu sa bakkan la le sou tije bi la lu sou fi di ligi du bax ndax sujud tije moy farata amma bakkan bi la lam sou sou dal rek war rafu minhu al dhiyati sujudit fokk nga jogi ci sigi bi to dat farata la soko deful di ligi yak soko deful no def da nga sujud ba mu yag nga ni di sujud doyna continue ci sa gay ba ba mu yag nga ni sujud ñaare la ngo kon di le di yak ndax ci sujud bi ni mu yag ni ni la konto ñaari sujud ni ni mo sujud sen digante to wal i'tidalu ak jub xoj ci bi nga toge ak bi nga taxawé watumanatu ak dal tek fo meuna ni ci julli ci ba erkani jeex fo ci julli yeb day and ak tumanina tumanina moy ni deg manam bo do taxo fi jëm fa sa yaram day yëngu lepp yëngatu gogu nak so agge fu nga jëmo nit lay tax mu matu ponk yow mu fa ni tek ba yëngatu ga dañ fokk mu di tuti wa tartibu ak tartib bayna al fara'idha digante ay faratam nga tartib ko mana lune tartibu ja'alu kulli shay'in fi rutbatihi lune nga def ko fed rutbu bi ñu wara tollu man wacce ko ci place am jox ko degere ba mu wara yoon nga jox ko waye li nga xam premier la war doon soko defé defen wala nga def ko fenen lolu bokku tak tartib aywa manam li war mu soko dawale tartib lu waye lu nek su fekke ni lamu wara jitu mo jitu la ci war top top ci bamu ag lolu moy tartif farata la nak on ku taxaw won ay jang fatiha ba yegal dora kabar armal bayyi nga farata bi tartif su julli day yam wa salamu ak salman wa julusuhu ak togay salman alladhi bi nga xani yuqarinuhu moy andandok ak salamu alaykum ja lolu nga xani togay bu ñu dib la ca tolok ak salamu alaykum ci chat la lola farata la mom bu ko tok bu ngay jang taay salmu la gol la nga don tok sunna ci kar bu ñu ci jindi lamu don ni farata ni sunna non la togayam ba taxawayam di don farata wala sunna وشرط نية شرط يعني فرمباخ مقارنتها موي عند دومك لتكبيرة الإحرام كبرو ينو دوال لغي فرطة أدنى وسننها أي سنة جلي مودي الإقامة إقامة مدون سنة بفرلة وينك ليست داخلة في الصلاة بجل شبير جلي كم جلمي يولي موتخ بايكو لتخ سجود وصحت وإن تركت عمدا بني بايه لقام بني دون دون سنة بفور فنو كو بايه داختين مواد سنة لتك إقامة كونا فور كونو سنة بفور لا وايه بتخني سجوة تلكون داخل بجل شبير جلد بسنو كو دفل بتاي جلد جلد وسورة أكسار التي وغا خاني بعد الفاتحة موتو بتفاتحة سار ana alquran dumay jang dal la budde mu nek ablaya djoulou ju am faida ah waxuñu ni fokk nak da ngay jang sar ba sar wo mat waye nak mu gëna bare ñi jang sar te ñu gën rafet wal qiyam ak taxaw laha ñer sar wo momit sunna la wa sirru yalu ci barabam fi ma yusarru fihi ci la nga xam def fay yalu moy bëpp jullit bëcc bu amul xut loolu dong moy barabu yëlu tënk wàngoog bëpp jullit bëcc bu àndul ak xutba mooy li ñuy yëlu moo xam farata la wala naafila la moo tax julli tibaara ki tekkusaan ak farraka yi ngay julli foofu ak yor yor yoy yep ay julli beccëg la yitt amul khutba def leen di yalo barab bu biral nak gep julli guddi ni farata ni sunna ni mando dama fegge witr ak ay rak'at ba'da al maghrib mungu non julli guddi ni farata ni sunna ni mando dang koy biral julli beccëg ni farata ni sunna mu mandu dañ koy yelu mudul su amé xut ni farata nga yelu niki dënga juma ni sunna nga yelu nga biral la ni khutba nga biral juma ndax khutba ni julli ni sunna anda khutba nga biral niki julli idani ak bawnan aywa ni sunna te amul khutba nga yelu niki kusuf li shams wa suratu aksar lati ba'da al-fatihati wal qiyamu laha wa sirru fi ma yusarru fi naka nonu wal jahru ak biral fi ma yujharu fihi ci lañuy biral te tudd non ko may gep julli mudilla gep julli becc bu am khutba ak sami allahu liman hamidahu sunna la wa kullu takbiratin bip allahu akbar ci julli sunna la illa al-ula lu dul bu jek bu munu wax takbiratul ihram kabar am wa tashahudani ñaari taw sunna la mo jule fi la ma togal non tok ma lay taya taw ya sunna la wa taqbiru al-fatihati bitan fatiha ala sirati tasari mo mar bitan bi sunna la wa tahyimu tasaniyati sunnani naaron bi lay jege ci imam maamoni ni wa tsalifatu ak bi nitel bi maamoni الإمام والسنة والظهر برال بتسليمة الواجبة تسلم بها خانم الواجبة عند الكل ثم بالجنة في جنة. السلام عليكم. برال جوغوت بتاي سنة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جل بني جل تيرون صلاة الإبراهيم جوغ. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم بمجيا والسجود على الأنف سجود تسبكا والكفين السنيار سجود على جنوب سجود على يكب تسوف والركبتين سنياريين وأطراف القدمين الشاد شتي تجد شتي ناري بديتان يومي لحديث بن أميت أن أسجد على سبعة أعظام وفي رواية على سبعة أعضاء برميان كير والسترة السترة لغير المؤمن أكبر والسترة بلغير المؤمن